ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. پچھلے درس میں انکار حدیث سے متعلق کچھ بنیادی باتیں بطور مقدمہ ہم نے دیکھی تھیں. آج کے درس میں بلا تمہید میں اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کچھ بنیادی باتیں ذکر کروں گا. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ انکار حدیث سے متعلق چار قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حیثیت کو بس ایسا تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور رسول کے ذمے صرف اس قرآن کا پہنچانا تھا. لوگوں کو اللہ کے رسول نے قرآن پہنچا دیا, پڑھ کے سنا دیا, ذمہ داری ختم. ایسے لوگ, یہ جو پہلا گروہ ہے منکرین حدیث میں سے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بس اتنا ہی تسلیم کرتا ہے کہ آپ کا کام قرآن کا سنا دینا تھا, آپ کی باتوں کو, آپ کی تعلیمات کو, آپ کے اقوال کو وہ حجت اور دلیل تسلیم نہیں کرتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زمانی طور پر ایک حاکم کے اعتبار سے آپ کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں, یعنی آپ کی اس حیثیت کو مانتے ہیں کہ ہاں رسول کی بات ماننا بھی ضروری تھا, لیکن یہ اسی دور کے لیے خاص تھا جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کی وہ حیثیت اب وہ باقی نہیں رہی, آپ کے اقوال آپ کے زمانے کے لیے تھے. جیسے ایک حاکم اور ایک بادشاہ اور ایک خلیفہ جو بھی ہوتا ہے, حکمران ہوتا ہے, تو جو بھی حکم وہ دیتا ہے اس کے حکم ماننے ہوتے ہیں. تو یہ زمانی طور پر ہے, یہ اس زمانے کے لیے تھا, بعد کے لیے نہیں ہے. دوسرا گروہ یہ, دوسری سوچ یہ ہے, دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں, آپ کی باتوں میں, بعد کے دور میں, بلکہ بعض کے کہنے کے مطابق اسی دور سے لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ شروع کر دیا تھا, یا انجانے میں بہت ساری غلطیوں کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کمی زیادتی ہو گئی. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے سامنے بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں صحیح اور غیر صحیح, معتبر اور غیر معتبر کا فرق کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور ان لوگوں کا کہنا, ایسے لوگوں کا یا تو دعویٰ ہوتا ہے یا تو شبہ ہوتا ہے, یا تو دعویٰ ہوتا ہے یا پھر شبہ ہوتا ہے کہ جتنی سندیں ہیں جو حدیث کے بارے میں گھڑی گئی ہیں یہ ساری کی ساری سندیں معتبر نہیں ہیں, لوگوں نے اپنی طرف سے سندیں جوڑ دی ہیں. تو ایک طبقہ یہ بھی ہے جو یہ مانتا ہے کہ حدیث میں بہت سی ملاوٹ ہو چکی ہے اور آج صحیح اور غلط, معتبر اور غیر معتبر کا فرق کرنا ممکن نہیں ہے. اگرچہ وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ حدیث کی شرعی حیثیت ہے, لیکن وہ آج ہمارے سامنے فرق کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, کوئی پیمانہ نہیں جس سے ہم فرق کر سکیں. اس لیے مشکوک کو چھوڑ دینا زیادہ اچھا. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو حدیث کی شرعی حیثیت آج بھی مانتے ہیں, لیکن ان کا ماننا مشروط ہوتا ہے, یہ شرط کے ساتھ مانتے ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں وہ ہم مانیں گے جو قرآن سے ٹکراتی نہ ہو، ہم حدیثیں مانیں گے تو وہ حدیثیں مانیں گے جو سائنس سے ٹکراتی نہ ہو، جو عقل سے ٹکراتی نہ ہو، اور ہر ایک کے اپنے اپنے سوچنے کے پیمانے ہیں. ذرا سا شبہ ہو گیا، بغیر کسی علمی تیاری کے، بغیر کسی علمی بنیاد کے، بس ان کے دل کو وہ حدیث شک والی بن گئی، ان کے حدیث کے لیے، ان کے دل کے لیے وہ حدیث مشکوک ہو گئی، انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ شرطیہ طور پر، مشروط طور پر حدیثوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا بھی مآل اکثر اوقات منکرین حدیث کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. یہ بھی انجام کے طور پر ان کا بھی حال وہی ہو جاتا ہے، کیونکہ انکار کا جب دروازہ انسان کھولتا ہے تو اس کے لیے انکار بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ انکار کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب بھی اس کے دل کو پسند نہ آئے وہ رد کر دیتا ہے. تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو حدیث کے انکاری ہیں، ان کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے. ان کو اہل قرآن کہنا اس لفظ کی توہین ہے، اس لیے کہ قرآن والے وہ ہیں جو قرآن کی تمام باتوں کو مانے، جو قرآن کی بعض باتوں کو مانے اور بعض باتوں کا انکار کرے، تو ایسے لوگ قرآن کے ماننے والے نہیں، اور قرآن کے ماننے والے اہل قرآن اس سے بڑھ کے ہیں. کہ جو قرآن کے ماننے والے بھی ہوں، اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہوں اور قرآن کو سمجھتے بھی ہوں، اہل القرآن اہل انہی کو کہیں گے جو قرآن والے ہیں، قرآن کے ماننے کا حق ادا کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جن کو اہل قرآن کہا جا سکتا ہے، چاہے یہ اپنے آپ کو کسی نام سے پکاریں، لیکن یہ منکرین حدیث ہیں. یہ انکار کرتے ہیں ان حدیثوں کا جو ثابت شدہ حدیثیں ہیں، ان کا اپنا کوئی قاعدہ نہیں ہے. تو بہرحال آج کے اس درس میں، آج کی اس گفتگو میں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو احادیث میں آئی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو آپ نے صحابہ سے کی، چاہے وہ قرآن کے سمجھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کوئی شرعی حکم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ منع کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ تعبدی امور کے اعتبار سے ہو، چار باتیں ہیں ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چار باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے شرعی احکام کے تعلق سے. ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی، جو باتیں بتلائیں، ان پر ایمان لائے چاہے وہ دکھائی نہ دیتی ہوں، چاہے ان کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو. قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، لیکن ہم مانتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے. جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں، ان پر ایمان لانا. نمبر دو، جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ان حکموں کی تعمیل کرنا، جو کہا حکم دیا اس کو پورا کرنا. نمبر تین، جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو، ان سے رک جانا، وہ حرام ہے، اس کا کرنا جائز نہیں. نمبر چار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق عبادت کرنا. یہ چار چیزیں ہیں جو محمد رسول اللہ کا تقاضا اور اس کی اہم ترین تقاضوں میں سے ہیں: ایمان، طاعت اور اجتناب، حرام سے بچنا، اور چوتھا اتباع. چار چیزیں ہیں جن کا اہتمام ہم کو کرنا ضروری ہے، چاہے یہ باتیں قرآن میں ہو یا نہ ہو. لیکن اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں منکرین حدیث، یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. چار فرقے یا چار جماعتیں یا چار سٹریم ان میں سے جو میں نے بتایا، ان کے بارے میں ایک ایک کر کے ہم ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ایک ساتھ ہم ڈیل کریں گے. تو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دین میں حجت ہیں یا نہیں ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف، عملی زندگی، کیا دین میں حجت ہے یا نہیں. حجت ہے کا مطلب ایسی چیز جو دلیل ہو، جس کے سامنے آ جانے کے بعد آدمی کے پاس کوئی راستہ نہ بچے، اس کو مان لینا لازم ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا عمل دین میں حجت ہے، وہ دین بن جاتا ہے جو آپ کہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دلیل قرار دیا ہے۔ تو چونکہ یہ منکرین حدیث ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اس لیے ہم حدیث پیش کریں تو کہیں گے یہ تو حدیث سے حدیث ثابت ہو رہی ہے، حدیث سے حدیث کی دلیل ہونا ثابت ہو رہا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ اس لیے ہم قرآن کو اصلاً لیں گے اور اس کے ضمن میں ہم اپنے لیے حدیث وضاحت کے لیے، کیونکہ ہم تو حدیث مانتے ہیں، ہم اپنے لیے وضاحت کے طور پر حدیث تسلیم کریں گے، لیکن قرآن کی آیات سے ان پر ہم استدلال کریں گے۔ کیا سوال نمبر ایک، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے آنے والے جو پیغام تھے، کیا وہ صرف قرآن ہی تھا یا اور بھی وحی آتی تھی؟ وحی تو ہم سب جانتے ہیں، ریولیشن، اللہ کی طرف سے پیغام کا آنا، بات کوئی اللہ کی طرف سے آ جائے۔ کیا صرف قرآن ہی آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا قرآن کے سوا بھی اور میسج آتے تھے؟ آئیے قرآن ہی سے ہم دیکھتے ہیں، ایک ذاتی معاملے میں، ایک شرعی معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی کے پاس کسی بات کی سرگوشی کی، گفتگو کی، سب سے چھپ چھپا گے، کسی کو بتایا نہیں، اذ اثر النبی الى بعض ازواجہ حدیثا، کوئی راز کی بات کہی بیوی سے، فلما نبأت به واظهره الله علیہ، جب اس بیوی نے اس کی خبر کر دی کسی اور کو، نبأت به، فلما نبأت به، اس بیوی نے کسی اور کو بات بتلا دی، نبأ خبر دینا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا کہ تمہاری بیوی نے وہ بات ظاہر کر دی جو تم نے اس کو چھپانے کے لیے کہی تھی، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو نبی نے اس بیوی کو بعض بات بتلا دی کہ تم نے ایسا ایسا کیا ہے، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض باتوں سے آپ نے اعراض کر لیا، یعنی کچھ غلطی بتائی اور کچھ غلطی پر اعراض کر دیا، اس سے درگزر کر دیا، زیادہ سخت ڈانٹ ڈپٹ بیوی کو نہیں کی، کچھ بتایا کہ تم نے ایسا کیا ہے، اور کچھ کے بارے میں آپ نے اعراض کر دیا، گرفت نہیں کی۔ فلما نبأها به، جب نبی نے اپنی اس بیوی کو بات بتائی کہ تم نے بتائی، قالت من انبأك هذا، بیوی نے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، من انبأك هذا، آپ کو کس نے بتایا، من انبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، آپ نے کہا مجھ کو تو علم والے، خبر رکھنے والے نے بتایا ہے، علم غیب والے اس کو بھی دیکھیں۔ نبی کی بیوی کا عقیدہ کیا ہے، یہ ہے کہ سب معلوم نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پوچھ رہی آپ کو کس نے بتایا، یعنی بیوی سمجھتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، ایسے کیسے معلوم ہو گیا، من انبأك هذا، آپ کو کس نے بتایا، آپ نے فرمایا مجھ کو خبر کس نے دی، بہت علم رکھنے والے ہیں، خبردار جو اللہ ہے، اللہ نے بتلایا، جس کو ساری چیزوں کا علم ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، اسی نے مجھ کو بتلایا۔ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں پڑے گا وہ بیوی کون سی تھی اور واقعہ کیا تھا، لیکن ان کی مدد کے لیے، سمجھنے کے لیے اور ہماری اپنی وضاحت کے لیے ہم حدیث ذکر کریں گے واقعہ کیا تھا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 3 ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف طرق سے ایک روایت آئی ہے جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، امام البخاری نے تفسیر القرآن اور دوسرے مقامات پر بھی اس کو ذکر کیا، میں تفسیر سے اس کی روایت ذکر کر رہا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیا کرتے تھے، عند زینب بنت جحش، زینب بنت جحش کے پاس، ويمكث عندها، اور انہی کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے تھے، فواطيت انا وحفصہ، تو میں اور حفصہ، ہم دونوں نے ایک پلاننگ کی, ہم دونوں نے کیا کیا, ایک معاملہ کیا ہے, دونوں نے ایک چیز پر موافقت کی. على ايتنا دخل عليها فلتقل له, ہمارے دونوں میں سے جس کے بھی پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس نے ایک بات آپ سے کہنی ہے. کیا کہنا ہے؟ آپ سے پوچھنا ہے, اکلت مغافیر, آپ نے مغافیر کھایا؟ مغافیر ایک ایسا پودا ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی بو آتی ہے, خالی پوچھنا ہے. اکلت مغافیر, جو شہد کے ساتھ ہوتا ہے, کچھ شہد ایسے ہوتے ہیں جو مغافیر کے اس سے, یعنی شہد کی مکھی لیتی ہے, تو یہ معروف تھا عربوں میں. تو پوچھنا ہے, اکلت مغافیر, آپ نے مغافیر کھایا؟ انی اجد منک ریح مغافیر, مجھ کو آپ سے مغافیر کی بو محسوس ہوتی ہے. تو آپ سے جب داخل ہوئے آپ تو اس طرح سے انہوں نے پوچھا, قال لا, آپ نے کہا نہیں, میں نے مغافیر نہیں کھایا ہے. ولکنی کنت اشرب عسلا, لیکن میں نے شہد پیا ہے, یعنی یہ جو بو ہے اگر لگ رہی ہے تو شہد میں بھی آتی ہے, تو میں نے شہد پیا ہے. عند زینب بنت جحش, زینب بنت جحش کے پاس. فلن اعود له وقد حلفت, میں قسم کھاتا ہوں کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا, یعنی میں واپس یہ نہیں پیوں گا, واپس شہد میں نہیں پیوں گا. زینب بنت جحش کے پاس آپ نے قسم کھا لی. لا تخبری بذلك احدا, لیکن یہ بات کسی کو بتانا مت کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اب زینب بنت جحش کے پاس شہد نہیں پیوں گا. یہ جو قسم کھائی ہے, لا تخبری بذلك احدا, یہ جو حکم تھا کوئی شرعی حکم نہیں تھا, یہ شوہر کا بیوی کو بتانا تھا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات حضرت حفصہ کو بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا. یہاں سے انفارمیشن وہاں گئی, اوپر سے انفارمیشن نبی کو آ گئی. آپ نے جو کہا تھا کہ بتانا مر, عائشہ نے وہ بتا دیا حفصہ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا, تم نے بتایا, آپ کو کس نے بتایا؟ کہا کہ مجھ کو اللہ نے بتایا. تو یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا. سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو نبی کو خبر دی, کیا وہ خبر قرآن میں ہے کہ اللہ نے کیا بتایا؟ قرآن میں وہ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے سوا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے میسیجز آتے تھے, چاہے وہ ذاتی زندگی کے بارے میں کیوں نہ ہو. قرآن ہی سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے خبریں آیا کرتی تھیں, چاہے وہ ذاتی زندگی کے بارے ہی میں کیوں نہ ہو. تو اس سے قرآن سے ہٹ کے بھی ایک وحی ثابت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت سلو چل رہا ہوں میں. قرآن جو آج ہمارے سامنے ہے دفتین میں, اس سے ہٹ کے بھی نبی کے پاس میسج آتا تھا. کبھی جبریل لاتے تھے, کبھی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے میسج آتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام جو آیا کرتا تھا, ایک تو قرآن تھا جو امت کے لیے تھا, اور اس کے الفاظ بھی بالکل متعین تھے جو اللہ کی طرف سے آتے تھے, وہی لفظ نبی نے پڑھ کے سنانا ہے, یت العلیہم آیاتی. لیکن کبھی ذاتی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے انفارمیشن آتی تھی, چاہے وہ ذاتی زندگی کی کیوں نہ, لیکن آتی تھی. قرآن سے اتنا ثابت ہوا کہ قرآن کے سوا بھی وحی آتی تھی. کیا یہ صرف ذاتی زندگی کے ساتھ مقید تھی؟ پرسنل لائف میں میسج آتا, ٹھیک ہے پرسنل لائف میں آتا تھا, شریعت میں نہیں آتا تھا, ایسا ہے نہیں. دین کے معاملات میں بھی قرآن کے سوا احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے, اس کا ثبوت خود قرآن کریم سے ملتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں لمبا حصہ قرآن کریم کا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 سے 144 تک آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سیقول السفہاء من الناس, لوگوں میں سے کچھ سفہاء, احمق قسم کے لوگ, بے وقوف لوگ, یہ کہیں گے, ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ان لوگوں کو جس قبلے پر یہ تھے اس سے کس چیز نے پھیر دیا، جس قبلے پر یہ پہلے سے تھے ان کو اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، تو آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ جاہل لوگ کہیں گے، بے وقوف قسم کے لوگ، احمق قسم کے لوگ کہیں گے، سفہا جس قبلے پہ یہ لوگ تھے یہ قبلہ بدل کیسے گیا، کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ قبلے سے پھر گئے؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، جس قبلے پر یہ تھے اس قبلے سے کیا چیز ہے جس نے ان کو پھیر دیا۔ وكذلك جعلناكم امة وسطا، اور ایسے ہی ہم نے تم کو ایک منتخب چنی ہوئی امت بنایا ہے مسلمانوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول تم پر شہید گواہ ہو جائے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور اے نبی جس قبلے پر آپ تھے، قبلہ آپ سمجھ رہے ہیں جس کی طرف ہم نماز پڑھ کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے نبی آپ جس قبلے پر پہلے تھے وہ جو قبلہ ہم نے آپ کے لیے بنایا تھا، اس کو یاد رکھیے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جو ہم نے آپ کے لیے قبلہ بنایا تھا جس پر آپ اب تک تھے، وہ اسی لیے بنایا تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے، تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ، اور یہ بہت بھاری چیز ہے، ہاں ان پر نہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ قبلے کا بدل جانا ایک بہت بڑی آزمائش کی بات ہے، ہاں ان لوگوں کے لیے نہیں جو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، جن کے دلوں میں کسی کی پرواہ نہیں، جو اللہ بولے اللہ کا حکم آئے ہم کریں گے، تو یہ سب کے لیے، لوگوں کے لیے بہت بھاری بات ہے۔ لیکن جن کو اللہ ہدایت دے دے ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف رخ کریں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اس سے پہلے جو تم نے نماز پڑھی ہے، جس یقین کے ساتھ پڑھی ہے، جس عقیدے کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا رؤوف، نرمی والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا اٹھنا دیکھ لیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کا چہرہ آپ کو وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں آپ کی رضا ہے، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف کیے دیتے ہیں جس میں آپ کی مرضی ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت میں کر لیں، مسجد حرام کی ڈائریکشن میں آپ اپنے چہرے کو کر لیں۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں رہو تم اپنے چہرے کو اسی سمت میں رکھا کرو، شطرہ اسی ڈائریکشن میں رکھا کرو، تم دنیا میں جہاں بھی ہو، وَحَيْثُمَا كُنْت، تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی ڈائریکشن میں رکھو، اسی سمت میں رکھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جن کو اس سے پہلے ہم کتاب دے چکے ہیں وہ یقیناً اس بات کا علم رکھتے ہیں، وہ برابر اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے کہ قبلہ بدل چکا ہے، قبلہ بدلنے والا تھا، ایک نبی آنے والا تھا، ان کو معلوم ہے کہ قبلہ بدلنے والا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کی کرتوت سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے 144 تک ہے۔ کیا ثابت ہو رہا ہے اس سے؟ کون سا واقعہ ہے یہ؟ آپ جانتے ہوں گے، اور کوئی نہیں جانتا ہے تو جان لے کہ اسلام کی ابتدا میں آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ میں قدر تفصیل سے جا رہا ہوں تاکہ ایک ایک بات ہماری سمجھ میں آئے۔ ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عرب میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسماعیل علیہ السلام آ کے بس گئے عرب میں، مکہ میں، اور پھر ان کی اولاد، پھر لوگ قبیلے ادھر ادھر سے بھی آئے، آبادی بڑھتی چلی گئی، کوئی نبی نہیں آیا سوائے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت بڑا عرصہ بیچ میں ہے۔ اور دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں بالکل ایک کے بعد ایک نسل در نسل نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، لمبا سلسلہ نبیوں کا تھا، اور ان کا جو مرکز تھا الذی بارکنا حولہ مسجد اقصی تھا، بیت المقدس تھا، وہی انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہی قبلہ تھا لوگوں کے لیے، نماز جو پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھی۔ یہ پچھلے نبیوں کا طریقہ تھا جو اللہ کے حکم سے اللہ کی شریعت تھا، اور وہی ابتدائی دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو شروعات میں اللہ کی طرف سے اسی کو قبلہ قرار دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبلے کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی کافی وقت تک، ایک ڈیڑھ سال کے قریب، ڈیڑھ سال تک ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کہا ہے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھو؟ قرآن میں کہا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جو قرآن میں وہی ماننا ہے، جو قرآن میں ہے وہی شریعت ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا زمانہ مکہ کا اور ابتدائی دور مدینہ کا نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے، تو اس کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو بتایا جا رہا ہے کہ اب تک، وما، اب دیکھیے دو جملے اس میں سے پڑھ رہا ہوں، ما واللہم عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا، جس قبلے پر یہ تھے، جاہل لوگ کہیں گے کہ اس قبلے سے کیا چیز ہے جس نے ان کو پھیر دیا، تو معلوم ہوا کہ اس حکم کے آنے سے پہلے بقرہ سورۃ البقرہ مدنی ہے، مکہ کے 13 سال، اور اس میں جو معراج میں نماز ملی، اور قبلہ کہاں نماز منہ کر کے پڑھتے تھے، رخ کہاں ہوتا تھا، اس کا حکم اس سے پھر رہے ہیں، اس قبلے سے، تو جاہل پوچھیں گے کہ تم کو کیا چیز ہے جس نے اس قبلے سے پھیر دیا۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ پہلے ایک قبلہ تھا اور بعد میں ایک قبلہ ہوا، اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ تو پہلے جو قبلہ تھا، اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے نبی جس قبلے پر آپ پہلے سے تھے وہ قبلہ ہم نے کیوں بنایا تھا؟ کہ ایک مدت تک یہ قبلہ رہے گا، اس کے بعد میں ایک مدت کے بعد اس قبلے کو بدل کے نیا قبلہ کیا جائے گا، مسجد اقصی سے ہٹا کے چہرہ کہاں کرنا پڑے گا نماز میں؟ مسجد حرام کی طرف۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرو۔ یہ جو حکم تھا کہ شروع میں کچھ حصہ مسجد اقصی کی طرف، بعد میں مسجد حرام کی طرف، یہ جو آزمائش اللہ نے رکھی، کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول جیسا کرے ویسا کرتا ہے، رسول کو کون فالو کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو پیٹ پھیر کے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو رسول جب پھرے ہیں مسجد حرام کی طرف، صحابہ بھی مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنے لگے، لیکن منافقین پر یہ بڑا بھاری ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلا جو قبلہ تھا وہ صدیوں سے قبلہ چلا آتا رہا، صدیوں سے لوگوں پر اس کی عظمت چھائی ہوئی تھی، اور لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ اتنا بڑا ڈیسیجن، اتنا بڑا چینج، وہ ایسا تھا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں سوال کھڑا کرنے والا معاملہ تھا۔ ایسا کیسا؟ اتنے سارے نبی اس قبلے کی طرف تھے، عبادت کرتے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف، یہ نیا قبلہ چینج ہو گیا، اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ بہت سارے منافقین مرتد ہو گئے، بہت سارے منافقین وہ پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں نہیں یہ رسول نہیں ہے۔ لوگوں میں سوال کھڑا ہو گیا کہ ایسا کیسا رسول کہ اس نے قبلہ ہی بدل دیا؟ تو رسالت پر آنچ آنے والا معاملہ تھا لوگوں کی نگاہوں کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آزمائش کے لیے رکھا ہے کہ کون ہے جو سماج کی بنیاد پر نبی کی بات مانتا ہے، اور کون ہے جو سماج کے خلاف بھی نبی کی مانتا ہے۔ سماج میں کچھ چیزوں کا زور ہوتا ہے، دلیل سماج کے مطابق ہوگی تو مانیں گے، دلیل سماج کے خلاف ہوگی، رواج کے خلاف ہوگی تو نہیں مانیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا دین سماج ہوتا ہے، ان کا ترازو، ان کا پیمانہ سماج میں پھیلے ہوئے افکار اور سماج کے اندر وزن والی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سب ایکسپٹ کرتے ہیں، اگر کوئی بتائے تو ہم مانیں گے۔ لیکن ایسی چیز کوئی بتائے جو لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم ایسی چیز نہیں مانیں گے۔ ایسے لوگ جتنے بھی تھے کمزور ایمان والے، جنہوں نے میٹھی میٹھی چیزوں کو مانا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے اس نئے حکم کے بارے میں شک میں پڑ کر دین ہی کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسی لیے بنایا تھا تاکہ فرق ہو جائے لوگوں میں، کھل کے سامنے آ جائے کہ حقیقی رسول کی اتباع کرنے والا کون ہے، کون ہے جو سب چھوڑ چھاڑ کے رسول کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے، جہاں رسول لے جائے جانے کے لیے تیار ہے، اور کون ہے جو رسول کی بات کو سلیکٹیولی ماننے والا ہے۔ عجیب و غریب بولیں گے تو نہیں مانیں گے، ہاں موٹا موٹا بولیں گے جو چلتا ہے، جس سے کوئی آنچ نہیں آتی ہمارے اوپر تو ایسی باتیں ہم مانیں گے، آنچ آتی ہے تو نہیں مانیں گے، ایسے کون ہے؟ تو سماج میں ایک لکیر کھینچ دی گئی، ایک ڈیوائڈنگ لائن ان کے بیچ میں آ گئی، صحابہ ایک طرف ہو گئے، منافقین ایک طرف ہو گئے۔ ان آیتوں میں ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوئی، وہ یہ کہ پچھلا جو قبلہ تھا بیت المقدس، اس کی طرف مسلمان جو نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جو قبلہ تبدیل ہوا، تو قبلہ تبدیل ہونے کی آیت تو قرآن میں ہے، دوسرے قبلے کے بارے میں تو آیت قرآن میں ہے، لیکن پہلے قبلے کے بارے میں قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے کہ تم پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھو، ایسا کہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ نے بتایا آپ نے ویسے کیا، جہاں آپ کو بتایا گیا آپ نے ویسے ہی کیا، آپ نے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا، اور یہ آپ نے اپنے دل سے کیا نہیں، اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، آپ جس قبلے پر تھے اس کو جو ہم نے قبلہ شروع میں بنایا تھا وہ اس لیے بنایا، یعنی کس نے بنایا تھا قبلہ اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، لیکن قرآن میں تو وہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے سوا بھی اللہ کی طرف سے شرعی احکام آتے تھے، اتنے امپورٹنٹ احکام کہ دین میں سب سے اہم ترین عمل، سب سے اہم ترین عبادت نماز، اور اس میں ڈائریکشن کا معاملہ، یہ بھی قرآن کی بجائے اس سے پہلے نبی کو وحی خفی کے ذریعے سے دیا گیا تھا۔ یعنی وہ کہاں تھا؟ اللہ کی طرف سے قرآن سے ہٹ کے آنے والی وحی میں تھا۔ حدیث کا ثبوت ہو گیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں لوگوں کو جو بتاتے تھے ایسا کرو، لوگوں کو کرنا تھا، صحابہ نے ویسا کیا، اور جن لوگوں نے نبی کے بتانے پر اس قبلے پر نماز پڑھی، اور نبی کے بتانے پر اس قبلے کی بجائے دوسرے نئے قبلے کی طرف نماز پڑھی، یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ قرار پائے۔ لیکن جو پچھلے ہی قبلے پر چپکے رہے، نئے قبلے کی طرف نہیں آئے نبی کے بتانے کی وجہ سے، یا دین ہی کو چھوڑ دیا تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک پیٹ پھیر کے نکل جانے والے اور مرتد ہونے والے قرار پائے۔ تو اس آیت سے، ان آیات سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شرعی احکام میں قرآن کے سوا بھی وحی آتی تھی، اتنا یاد رکھنا ہے۔ بعض لوگوں نے، دیکھیے آدمی اگر حدیث کو نہیں مانے گا تو خود مفسر بنے گا، اور خود مفسر بنے گا تو پھر گل کھلائے گا۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تحریف کے خوف سے حدیثوں کو ترک کر دے، وہ آدمی قرآن میں تحریف کی اتنی بڑی جو ہے یعنی لغزش، بلکہ اس کو گناہ کہیں گے، قرآن میں تحریف کرنے والا وہ بن جائے گا۔ جو حدیث میں تحریف ہو چکی ہے اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو پھر اب قرآن میں وہ تحریف کرے گا قرآن کے معنی۔ لوگوں نے کیا کہا، ارے یہاں پہ قبلہ بدلنے کا نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متولی بنایا اللہ نے، اے لو، یعنی یہاں پر فولی اور اس طرح کے جو ما ولاہم اس طرح سے جو لفظ آ رہا ہے، اب بتائیے نہ سر نہ پیر، آدمی بولنے کے لیے اللہ نے مفت میں منہ دیا ہے تو کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ پیسہ تو خرچ کرنا نہیں ہوتا ہے، ٹاک ٹائم کا چارج نہیں آتا ہے، آدمی جو چاہے بولے، ریچارج کرنے کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ کیا کہا ان لوگوں نے، کہا ارے یہاں پہ قبلہ وغیرہ کا کچھ معاملہ نہیں ہے، یہاں پر کعبہ کا متولی بنا ہے، جسے ٹرسٹی بنتے ہیں تو کعبہ کا کیا بنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متولی، تو پہلے سے ادھر ہی پڑھتے تھے لیکن اب کیا ہو گئے، آپ متولی بھی بنے۔ آپ بتائیے یعنی کیا ہے یہ، کتنی بڑی جہالت ہے۔ یہاں پر ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ایک آدمی متولی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے صحابہ کے بارے ما ولاہم عن قبلتہم، عن تحویل اور تصریف کے لیے آ رہا ہے، ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ماضی ہے، علیہا ہے، متولی کے لیے علیہا کا لفظ آتا ہے، تولاہ اس طرح سے لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پر ولاہم کے ساتھ علیہا بھی تو ہے نا، تو عربی زبان میں گنجائش نہیں، اتنی بہادری اور اتنی ڈیرنگ کرنے پہ آ جاتا ہے آدمی جب قرآن کو حدیثوں کے سوا سمجھنے کی، سلف کے اقوال کے سوا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پورا ہسٹری نکال دیے تو اب کیا کرنا ہے، اب دل میں جو آئے وہ مانی لو، تھوڑی سی عربی میں پڑھائی کر لی، بس اس کے بعد جو مطلب سمجھ میں آ رہا لیتے چلے جاؤ۔ تو بعض لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، انہوں نے کہا یہاں پہ ڈائریکشن کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا متولی بنایا گیا، مسجد حرام کا متولی ٹرسٹی بنایا گیا، جسے ٹرسٹی ہمارے ہاں ہوتا ہے، حالانکہ یہاں پر کئی جملے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، جیسے ما ولاہم، یہاں یہ بتلا رہا ہے سارے صحابہ کے لیے ذکر ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، سب کے سب کو ٹرسٹی بنایا کعبہ کا، ایسا ہوتا سب کے سب متولی نہیں، اسی طرح سے ان آ رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک طرف سے دوسری طرف کا ڈائریکشن چینج ہو رہا ہے، اسی طرح سے مشرق اور مغرب کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تو ڈائریکشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ جہاں چاہے جس کو نماز کے لیے رخ کرنے کے لیے کہے، تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ ڈائریکشن کا معاملہ ہے، متولی بننے کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر کہا گیا کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، ماضی کا معاملہ ہے، اور علیہا سے معلوم ہو رہا ہے پہلے کوئی قبلہ تھا، پہلے کوئی قبلہ تھا، اور یہ آزمائش تھی لوگوں کے لیے۔ اسی طرح سے آگے اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اس قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں، فلنولينك، اسی طرح سے اللہ نے فرمایا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، یہ تو ایک دم کلیئر کٹ ہے، جیسے دن میں سورج ہوتا ہے ویسا ہی ہے، تو آپ اپنے چہرے کو پھیر دیں مسجد حرام کی طرف، فولي وجهك، چہرہ متولی بنتا کہ کسی کا تو پاگل پن ہے، فولی وجہ کا، اپنے چہرے کو متولی بنائیے کعبہ کا، یہ کوئی بات ہے عربی زبان میں، یعنی آدمی کتنی ڈیرنگ ہے کہ عربی کے پورے رولز جتنے توڑ تاڑ کے آدمی کچھ بھی نیا مطلب لے لے، کنگ ہے وہ، کچھ بھی کر سکتا ہے، اب تو حدیث سے آزاد ہو گیا ہو، رسول سے تو رسول کی اطاعت سے آزاد ہو گیا، اب وہ خود رسول کا مرتبہ لے رہا ہے اور اپنی طرف سے ایک نئی شریعت اور نیا مفہوم قرآن کا دے رہا ہے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو تعقیب کے لیے آتا ہے، پہلے سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے آگے، ثم فولی پھیر دیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی ڈائریکشن میں، اور وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کو اسی سمت میں رکھو۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم میں پچھلا جو حکم تھا اس کا تو تذکرہ نہیں ہے کہ کہاں اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا جائے۔ یہ بہت ہی پاورفل دلیل ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے منکرین حدیث سے بات کرتے وقت، اور ان کی طرف سے یہ متولی والا معاملہ آپ کے سامنے آئے گا، تو آپ کو بتانا ہے کہ متولی کا معاملہ یہاں پر کیوں نہیں ہے، فولی وجہ کا سے آپ کو رد کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے اس کو ٹیکسٹ الاؤ نہیں کرتا ہے، اس کے لیے متن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کے وہ معنی لیے جائیں، اور وہی معنی صحیح جو آپ بتائیں ہم بتائیں وہ غلط، ایسا کیوں؟ آپ بتائیے، ایک لفظ کے دو میننگ ہوں، ایک بات کے دو میننگ کی پاسبلٹی بھی اگر نکلتی ہوں، یا تو نہیں نکل رہی ان کے لیے، اگر دونوں پاسبلٹیز ممکن ہو تو ایک آدمی ضد کرے نہیں جو معنی ہم بتا رہے وہی صحیح، ایسا کیوں؟ ہم بتا رہے وہ کیوں صحیح نہیں، ہم بتا رہے وہ بھی تو صحیح ہو سکتا ہے، تو آپ ہی کے معنی کیوں صحیح، آپ آزاد ہو کے اس کو معنی لے، اور آپ ڈکشنری کی بنیاد پر میننگ لیں گے، ڈکشنری لکھنے والے رسول تھے، یعنی وہ حجت ہے، ڈکشنری دلیل ہے اور رسول دلیل نہیں ہے، ڈکشنری لکھنے والے کو تو حجت بنائے نا، جب آپ کے نزدیک قرآن ہی صرف دلیل ہے تو پھر ڈکشنری کہاں سے آئی، ڈکشنری دلیل کیوں بنی؟ ڈکشنری میں ایک لفظ کے کئی میننگ پاسبل ہوتے ہیں، تو آپ نے ڈکشنری کو دلیل کیوں بنایا جب قرآن ہی ہے صرف، تو ڈکشنری آپ کے لیے دلیل کیسے بنی؟ یعنی اس میں ایک سے زیادہ پاسبل میننگ ہے، اس میں سے ایک ہی کو آپ نے چنا، تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے معیار بنا لیا؟ رسول آپ کے نزدیک معیار نہیں ہے، رسول آپ کے نزدیک کرائیٹیریا نہیں ہے، آپ کی اپنی شخصیت کرائیٹیریا ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو ہم ماننا اور رسول کو نہیں ماننا، اتنی پیاری بات کیسے مانیں گے ہم؟ آپ ہم کو بول رہے رسول کو مت مانو، رسول حجت نہیں، اس آیت کے سمجھنے میں رسول کوئی پروف نہیں، اچھا آپ ہیں، آپ پروف ہو جائیں گے اور رسول پروف نہیں ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو چاہے ایک آدمی رسول کا کتنا ہی انکار کرے، اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو قرآن کے خارج حجت اور کرائیٹیریا بنانا پڑتا ہے، چوائس اس کی ہے، چاہے تو رسول کو بنائے چاہے اپنی عقل کو بنائے، لیکن قرآن کے باہر کسی نہ کسی چیز کو اپنے لیے کرائیٹیریا اور پروف بنانا ہی پڑتا ہے، صرف قرآن نہیں چلتا اور صرف قرآن بول کے چل نہیں سکتا ہے آدمی، سمجھ میں آئی اتنی بات؟ آگے بڑھتے ہیں، قرآن سمجھنے کے اعتبار سے ایسا نہیں تھا کہ انسان کے لیے صرف اللہ کی طرف سے ایک کاپی آئی قرآن کی اور کہا گیا کہ پڑھو اور سمجھو، جو جی میں آیا سمجھو، ایسا اللہ نے نہیں کہا، ہر ایک آدمی کے گھر کے باہر دروازہ کھولتے ہی قرآن کی ایک کاپی ایسا ملا نہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہی پلنگ کے بازو میں دائیں طرف بائیں طرف قرآن کی ایک کاپی ہر ایک کو اللہ نے میسج دے دیا، ایسا اللہ نے کیا نہیں، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انسانوں میں سے بہترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، جو فہم اور کردار کے اعتبار سے ایک بہترین انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام آپ پر نازل کیا، عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اللہ نے عطا کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، سورہ فاتحہ مراد ہے دونوں سے، اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں، تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا اور آپ کو قرآن دیا، اور آپ کو ان کے کہنے کے مطابق کیا یہ کہا، اس کو ایز اٹ از بس لوگوں کو سنا دو، آپ کی بات دلیل نہیں بنے گی، لوگ خود سے سمجھ لیں جیسا جی میں آئے، ایسا اللہ نے کہا نہیں، آپ پر صرف قرآن کے الفاظ کے پہنچانے کی ذمہ داری نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے الفاظ کے پہنچانے کے ساتھ ساتھ قرآن کی مشکل باتوں کو سمجھانے کی بھی ذمہ داری تھی، ایسا ہے کہ قرآن میں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ النحل آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے. ذکر نصیحت یا دہانی, ریمائنڈر, ایڈمونیشن. ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کی کتاب قرآن کو نازل کیا ہے. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو بیان کر دیں, کلیریفائی کر دیں, واضح کر کے سمجھا دیں کہ ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے کیا آیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور تاکہ وہ خود بھی غور کریں, تاکہ وہ خود بھی تفکر کریں, غور کریں, کائنات میں غور کریں, اپنی ذات میں غور کریں کہ جو باتیں نبی بتلا رہا ہے پوری کائنات اس کی اپنی شخصیت اس کی تائید کر رہی ہے, اس کی فطرت اس کی تائید کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ یاد رکھے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کو نازل کیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھائیں. تُبَيِّنَ, بَيَّنَ کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا. معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو پہنچائے تو پہنچائے لیکن اور کیا کریں, واضح بھی کریں, کلیئر کریں, سمجھائیں. تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سمجھانے کی تھی. تو رسول کے بغیر اگر سمجھے گا, سمجھے گا نہیں سمجھے گا. تو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تھی قرآن کو سمجھائیں. آپ اللہ کی طرف سے اس بات پر مأمور تھے, آپ طے تھے کہ قرآن کو سمجھانا تمہارا کام ہے. آپ بتائیے, نبی کو اللہ نے نہیں سمجھایا قرآن, اور نبی کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ سمجھاؤ لوگوں کو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے, کیا نازل ہوا ہے. نہیں سمجھے گا جب تک کہ نبی کی طرف رجوع نہیں کریں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھایا ہوا بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا. اس کا سمپل سوال آپ دیکھیں, اگر کوئی آیت اس زمانے میں نازل ہوتی تھی, آپ کو کیسے پوچھنا ہے کسی غریب کو جو بیچارہ ان کے لیے حدیث ہو, اگر تھوڑا اس کو نہیں سمجھ رہا, آپ کو اس کی مدد کرنا ہے, ہر پیشنٹ کی مدد کرنا چاہیے. اب اس کو نہیں سمجھ رہا ہے, آپ اس کو سمجھائیں کیسا. آپ اس کو پوچھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ تھے, پڑھے لکھے, ان پڑھ, گاؤں کے, دیہات کے, جتنے بھی لوگ تھے, قرآن کی آیت سنتے ہی کیا سب کو سمجھتا تھا اور سب سمجھ جاتا تھا؟ کیا کوئی پاسبلٹی اس کی ہے کہ ایک آدھے بیچارے کو نہیں سمجھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں, کسی کو نہیں بھی سمجھتا ہوگا, کیونکہ سب کے سب پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ والے کسی بھی سماج میں کبھی نہیں ہوتے. چرواہے اور بدوی دیہاتی لوگ تھے جن کو نہیں سمجھتا تھا کچھ. تو ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتے تھے, جن کو کوئی بات قرآن کی نہیں سمجھی, تو وہ کیا کرتے تھے؟ اگر وہ اس کو نہیں سمجھ رہا, ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ پوچھے, آج اگر جتنے بھی لوگ آپ کی پارٹی میں جمع ہو جائیں منکرین حدیث, کیا سب ایکول انڈرسٹینڈنگ والے ہوتے ہیں؟ نہیں. کسی ایک کو اگر کوئی بات نہیں سمجھی تو کیا وہ دوسرے سے فائدہ لیتا ہے سمجھنے کے اعتبار سے؟ ہاں لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ لیتا ہے. اس لیے پرویز صاحب کی پوری ایک تفسیر ہے, بھائی قرآن جب کلیئر کٹ ہے تو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے اس کو. تو جب آج ضرورت ہے, اس زمانے میں بھی سمجھانے کی ضرورت تھی. تو اس زمانے میں اگر کسی کو نہیں سمجھتا تھا تو وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا. اس لیے کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے سب سے زیادہ اس کو قرآن سمجھتا ہے, کسی اور کو سمجھتا تھا؟ سوچنے کی چیز ہے. اللہ نے قرآن کے نازل کرنے کے لیے, کچھ لوگوں پر یہ درس میں سمجھتا ہوں بہت بھاری ہو رہا ہوگا, برداشت کر لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو کیا آپ سے زیادہ کوئی اور تھا جو قرآن کو سمجھتا تھا؟ نہیں. تو جن کو نہیں سمجھتا تھا کیا وہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے؟ ہاں. آپ اس کو سمجھاتے تھے تو اس کو سمجھ میں آتا تھا. کیا اس کے لیے جو نبی نے سمجھایا وہ ماننا لازم تھا یا نہیں؟ بلا شبہ اس کے لیے لازم تھا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ, جو قرآن کو آپ سمجھتے تھے, کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اس کو بولنا پڑے گا صحیح تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو اللہ قرآن دے اور نبی قرآن کو غلط سمجھے تو کیسا ہو سکتا ہے؟ جس پہ قرآن نازل کیا وہی غلط سمجھ رہا ہے. تو جو جو نبی نے سمجھایا کیا سب صحیح ہے یا کچھ غلط بھی تھا اس میں؟ سب صحیح تھا. تو جب صحیح تھا وہ تو صحیح کا ماننا لازم ہوا کہ نہیں ہوا؟ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا ایکسپلینیشن اس زمانے کے لوگوں کے لیے کم سے کم لازم تھا کہ مانے. اب یہ بتائیے کہ کیا وہ انڈرسٹینڈنگ اگر صحیح تھی تو وہ اس دور کے لیے صحیح تھی یا بعد کے دور کے لیے بھی صحیح ہے؟ بعد کے دور کے لیے بھی صحیح ہے. معلوم ہوا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نبی سے لینا لازم ہوا. معلوم ہوا کہ قرآن نے جو نبی نے جو قرآن کے بارے میں سمجھایا وہ حق تھا, اس کا تعلق اس زمانے کے افراد سے بھی تھا اور قیامت تک کے افراد سے رہے گا. اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی وہ ماننا اور اس کا فہم تسلیم کرنا, نبی کے فہم کو تسلیم کرنا لازم تھا اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی لازم ہے. سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح سے آپ کو سمجھانے, اس کو آپ سنیں بعد میں کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے. آج نہیں سمجھتا تو پوچھتے کسی نہ کسی کو. منکرین حدیث میں سے بھی آپس میں ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں. جو نبی سے استفادہ نہیں کرتا ہے وہ غیر نبی سے کر لیتا ہے. فرق اتنا ہی ہے بس. ہم کہتے ہیں نبی سے کرو, وغیرہ غیر نبی سے کرو. لیکن ہر ایک کو سب سمجھتا ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں ٹیسٹ کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفیشلی کون اپوائنٹڈ تھا سمجھانے کے لیے قرآن کے؟ سمجھانے کے لیے 555 لوگ سمجھائیں گے قرآن کو, 786 سمجھا دیں گے, بڑے متبرک نمبر ہیں. اللہ کی طرف سے کون طے ہوا تھا ان کو؟ پوچھا آپ سمجھا رہے قرآن, آپ کو سمجھتا نا, اللہ نے آپ کو طے کیا. فلاں سٹی میں فلاں گھر میں یہ نمبر پہ یہ فون نمبر اس کا ہے, یہ سمجھائے گا قرآن تو ماننا. اللہ نے طے کیا. تو اللہ نے قرآن سمجھانے کے لیے کسی کو بھی طے نہیں کیا. کسی کو تو طے پہنچانے کے لیے کس کو طے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اللہ نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا قرآن؟ سمجھایا. تو آپ کو طے کیا کہ نہیں کیا؟ کسی اور کو نہیں سمجھایا, آپ کو سمجھایا اور طے کسی اور کو کیا؟ نہیں. قرآن سمجھانے کے لیے جس کو طے کیا اس کو اللہ نے, جس کو اللہ نے سمجھایا اس کی سمجھ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی, ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھائیں کہ آپ ان کے, ما نزل الیہم, ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے. ولعلہم یتفکرون, اور تاکہ وہ غور و فکر کریں, تفکر کریں. اسی طرح سے سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ. اے نبی, ہم نے آپ پر کتاب اسی لیے نازل کی ہے کہ آپ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں اس اختلاف کے بارے میں واضح طور پر سمجھائیں. صحیح کیا ہے؟ الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدا ورحمت لقوم یؤمنون. اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تھی کہ قوم مسلمانوں سے جس اختلاف میں ہیں, یہود و نصارہ کا آپس کا اختلاف, کوئی کہتا عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کوئی کہتا ایسے ہیں, آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ بتائیں حق بات کیا ہے. مسلمانوں میں آپس میں مسائل میں اختلاف ہوتا تھا, نبی پر ذمہ داری تھی کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں جب فرق ہو لوگوں میں, کوئی یہ سمجھے کوئی یہ سمجھے, زندگی کے معاملات میں جب اختلاف ہو لوگوں کے بیچ میں تو اس میں آپ فیصلہ دیں ان کے اختلاف میں. تو نبی کے لیے اللہ کی طرف سے ذمہ داری تھی الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ, تاکہ آپ واضح طور پر لوگوں کو بیان کر دیں جس میں ان میں آپس میں اختلاف واقع ہو چکا ہے. اختلاف کے فیصلے کے لیے اللہ نے کس کو طے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی, انسانیت میں جو اختلاف ہوتا ہے چاہے وہ قرآن کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں, اس کا فیصلہ ایک مسلمان کو کس کو جج بنانا چاہیے, کس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے. اللہ نے اس زمانے میں کس کو طے کیا اختلافات کے فیصلے کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس آپ نے جو فیصلہ دیا وہ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کیوں؟ اللہ نے طے کیا ہے، اللہ نے جب طے کیا ہے تو آپ کا فیصلہ دلیل ہے، اس کو ماننا لازم ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں یہ قرآن سے ہٹ کے ایک اور کرائیٹیریا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی ماننا لازم ہے۔ آئیے، یہ ہوا اللہ نے قرآن کے سمجھانے کے لیے کس کو طے کیا تھا، کس پر ذمہ داری ڈالی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سے حدیث کی دلیل ہونا ثابت ہو گیا کہ جو نبی سمجھائے وہ ماننا پڑے گا، جو نبی سمجھائے ماننا پڑے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہداء کے، آگے میں آؤں گا جب اس پہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے، شہداء کے بارے میں بتلایا کہ وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، لیکن اللہ نے تفصیل نہیں بتلائی۔ مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتلائی کہ وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، یعنی جنت میں ہیں اور پرندوں کے پیٹوں میں ہیں ان کی روحیں، اور جنت میں یرزقون، کون سا رزق ہے؟ جنت میں وہ پرندے چرتے جھکتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے ایک بات بتلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل حدیث میں سمجھائی۔ ہم بس وہی لیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے سمجھایا، اس پر ہم کسی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ اور ایک بات، چوتھی بات، قرآن کے ساتھ حکمت بھی نازل ہوئی، یعنی اللہ نے قرآن میں بتایا، قرآن اللہ نے نازل کیا، قرآن کے ساتھ اور کچھ بھی آیا کہ نہیں آیا؟ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اب دیکھیے غور سے، اور اللہ نے اے نبی آپ پر نازل کیا، کیا؟ الکتاب، کتاب نازل کی۔ کون سی کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تورات نہ، قرآن۔ اللہ نے نبی پر کتاب نازل کی، قرآن، اور حکمت۔ اللہ نے نبی پر دو چیزیں نازل کی، ایک کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب کے ساتھ بھی کچھ نازل ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے پاس کچھ اور بھی آیا ہے، وہ حکمت ہے۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے گہری سمجھ۔ کس چیز کی سمجھ؟ کتاب آ رہی، کتاب کی سمجھ چھوڑ کے دوسری سمجھ، کتاب کی گہری سمجھ اور زندگی کے حقائق اور زندگی میں کامیابی کے تعلق سے ساری باتیں جو نبی کو سکھائی گئی، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، زندگی کے اصول، اچھا برا کیا ہے، حکمت۔ حکمت، حکمت کے معنی ہے چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا، لوگوں کے حقوق کیا ہیں، انسان کی زندگی میں صحیح قدم اٹھانا کس کو کہتے ہیں، انسان کے کردار میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اخلاقی تعلیمات، پوری تفصیل اللہ کی مرضی کی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا دیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی، وزڈم نازل کی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تعلیم دی، وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے، بچپن ہی سے آپ پر فضل رہا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمت کے نازل ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ حکمت پرسنل وزڈم تھی کیا؟ کیا یہ حکمت صرف نبی کے لیے تھی یا امت کے لیے بھی تھی؟ یہ جو گہری سمجھ جس کا نزول، جس کا نازل ہونا، جو ریولیشن کے طور پر نبی کو دی گئی کتاب کے ساتھ ساتھ، کیا یہ حکمت صرف نبی کے لیے خاص تھی یا امت کے لیے بھی تھی؟ ہمارے لیے بھی اس حکمت سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ کیا یہ امت کے لیے تھا یا نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں اس کا جواب، اس لیے میں آیتیں ہی پڑھتے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مساکین آیتوں کے سوا کچھ اور قبول کریں گے نہیں۔ یہ حکمت جو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، یہ صرف آپ کے قلب میں محصور نہیں تھی بلکہ آپ کی تعلیم کا خصوصی جز تھی۔ آپ کو حکم تھا اللہ کی طرف سے، آپ کی خصوصیات میں سے تھا کہ آپ قرآن بھی سکھائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ حکمت بھی سکھائیں گے۔ کدھر ہے ایسا؟ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْنَا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. سورہ الاحزاب آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا وذکرنا, اور دھیان دو اس پر, یاد رکھو اس کو, وذکرنا ذکر یاد کرنا, یاد رکھنا, دھیان دینا, نصیحت ماننا, ذکر کرنا, تذکرہ کرنا, مینشن کرنا, سب کے لیے آتا ہے. وذکرنا تو اس میں سیکھنے کے اعتبار سے, دھیان دینے کے اعتبار سے, سکھانے کے اعتبار سے بھی ہے. وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن, جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے, جس کا تذکرہ ہوتا ہے ایک کے بعد ایک, روزانہ روزانہ جب بھی نبی آتے ہیں تمہارے گھروں میں تذکرہ ہوتا ہے. کیا چیز کا تذکرہ ہوتا ہے؟ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ, تمہارے گھروں میں جس چیز کی تلاوت ہوتی ہے, جس چیز کو پڑھا جاتا ہے, جس چیز کا تذکرہ یکے بعد دیگرے ہوتا ہے, اس لیے کہ تلاوہ یتلو کے معنی ہوتا ہے ایک کے بعد آنا, ایک کے بعد ایک آنا, اس کے لیے بھی ہوتا ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کا تذکرہ ہوتا ہے, اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کو یاد رکھو, اس پہ دھیان دو اور اس کا تذکرہ کرتی رہو. تو ایک تو ہو گئی آیتیں اللہ کی جو کہاں ہیں قرآن میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی تلاوت ہو رہی ہے کیا, اس کے ساتھ اور چیز بھی پڑھی جا رہی, وہ کیا ہے؟ حکمت ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو حکمت کہا, کیونکہ حدیث حکمت ہوتی ہے. حدیث میں جو بتایا ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے, وہ کریکٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اسی لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ایک اونچا نام دیا گیا. بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. تو بات کے اوپر کا لفظ اس کو دیا گیا تاکہ کوئی آدمی اس کو یہ نہ کہے کہ نبی کی بات ہے لیکن غلط ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ دیا اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, کہ اللہ کی آیتیں اور حکمت جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے, اس کو تم دھیان, اس پہ تم دھیان دو, اس کو یاد رکھو, اور دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرو. اس لیے صحابیات کے پاس صحابہ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کے معمول کو دیکھنے کے لیے, معلوم کرنے کے لیے. وہ بتاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسا کرتے تھے. تین لوگوں کی حدیث آپ کو یاد ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے, پوچھا گھر کا معمول کیا ہے, ازواج نے بتایا وذکرنا ما یتلا, یہ کیا گھر میں ہوتا تھا؟ یعنی حدیث, اب کوئی آدمی ایسے بولے, دیکھو قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ گھر میں, تو گھر والوں کے لیے تھا, باہر والوں کے لیے نہیں تھا. کوئی آدمی اگر نہیں ماننے پہ آتا تو ایسا کرتا ہے, تو گھر میں ہے نا, باہر کی طرح, آپ لوگ نبی کے گھر میں تھوڑی. اچھا آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اللہ نے بہت بڑا احسان کیا, نعمت عطا کی, من نعمت دینا, احسان کرنا, عطا کرنا, انعام کرنا, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر, جب اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب انہی میں کا ایک رسول ان میں بھیجا, انہی میں کا, عربوں میں سے عربوں میں بھیجا, انسانوں میں سے انسانوں میں بھیجا, بعث فیہم رسولا من انفسہم, انہی میں کا ایک رسول ان میں بھیجا, جو کیا کرتا ہے؟ چار کام کرتا ہے. اب اس کو یاد رکھیے, اس سے حدیث کیسے ثابت ہوتی ہے, یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا ہے. ہو گئی نا ڈیوٹی, اب بچا کیا؟ کچھ بچا, تین اور بچے, تین چیزیں اور بچیں. اگر رسول کی ذمہ داری صرف قرآن, اب یہ ایک دوسرا گروپ ہے نا جو بولتا ہے کہ بس پہنچانا تھا قرآن کا اور آپ کی باتیں حجت نہیں تھی, جو پہلا گروپ ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتیں وہ رسول پڑھ پڑھ کے سناتا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو باطل افکار سے, عقائد سے, اخلاق سے پاک کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے. زکا پاک کرنا, تربیت دے کے پروان چڑھانا, اسی لیے زکات کے معنی میں پاکی اور بڑھنے دونوں کے معنی ہے. ان کی تربیت کرتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو صاف ستھرا بناتا ہے, ان کو اچھا انسان کرتا ہے, ان کی گندگی دھول مٹی جھٹکتا ہے, ان سے اخلاقی اعتبار سے ان میں جو خرابیاں خامیاں ہیں ان کو پاک کرتا ہے تربیت کے ذریعے سے، وَيُزَكِّي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوئی ٹوٹل؟ چار، ایک تلاوت آیات، کام ختم نہیں، اور تین بچے، تزکیہ نفس یعنی انٹرنل پرابلم جو ہیں ان کے قلبی امراض اور اخلاقی امراض، ان کے علاج کے لیے ان کی تربیت کرتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پہنچانا نہیں تھا، یہ لو خط اللہ کا آیا میں جا رہا، ایسا تھا نہیں، اللہ کی کتاب لو پڑھو سدھرو نہیں، سدھارنے کی ذمہ داری تھی۔ تو اللہ کی طرف سے اب صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی حکمت کے تحت دیکھتے تھے، یہ آدمی کیسا ہے اس کو کیسے سدھارنا چاہیے، یہ آدمی کیسا ہے اس کو کیسے ٹرین کرنا چاہیے، یہ آدمی اس میں کیا کیپیسٹی، آپ جج کرتے تھے اور آپ ڈسیجن لیتے تھے اور آپ اپنے ڈسیجن کے مطابق ان کی تربیت کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا اللہ کی طرف سے کون اپوائنٹڈ تھا لوگوں کی تربیت کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں آپ کے بارے میں اللہ نے کہا آپ نے غلط ٹرین کیا لوگوں کو؟ نہیں، معلوم ہوا کہ نبی کی زندگی دیکھنی پڑے گی کہ تربیت کاہے کے لیے کرتے تھے، سماج کی اصلاح کے لیے۔ سماج انسانیت کا ایک حصہ ہے، ایک سماج عرب کا سماج، تو ایک سماج کو کیسے سدھارا جاتا ہے، اس کے لیے کس کو طے کیا اللہ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارا سماج بہت سدھرا ہوا ہے کیا؟ نہیں، بہت بگڑا ہوا ہے۔ وہ تو اس کو سدھارنے کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جب اللہ نے ان کو طے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو ذمہ داری دی لوگوں کو سدھارو، تو کیا آپ کو ٹرین نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو شہد حاصل کرنا سکھاتا ہے، نبی کو نہیں سکھائے گا لوگوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کا طریقہ نبی کو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، نبی کو گائیڈ نہیں کرے گا، نبی کے ڈیلی لائف میں جو پرابلم آ رہے ہیں نبی کو کیسے سدھارنا ہے لوگوں کو، اللہ نے نہیں بتایا ہوگا؟ بتایا ہوگا۔ بچے کو دودھ پینا جو سکھاتا ہے وہ نبی کو نہیں سکھائے گا، چونٹی کو برابر شکر جمع کرنا سکھاتا ہے وہ نبی کو نہیں سکھائے گا، مچھلی کے انڈے میں سے جب مچھلی نکلتی ہے تیرنا سکھاتا ہے، نبی کو سماج کے اندر کیسے جینا نہیں سکھائے گا، لوگوں کی اصلاح کرنا کیسا نہیں سکھائے گا، بلی بچوں کو برابر سمیٹ کے دودھ پلاتی ہے، نبی کو نہیں سکھائے گا اللہ تعالیٰ؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو سکھایا نبی کو اور نبی نے جو اصلاح کی اپنے معاشرے کی، تو وہ ہمارے لیے دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو حدیث کی طرف رجوع کرنا لازم ہوا کہ کیسا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہاں ملے گا وہ قرآن میں؟ نہیں، قرآن میں تو یہ کرو، کیسا کیے وہ کہاں دیکھنا پڑے گا؟ حدیث میں۔ تو حدیث دلیل بنی کہ نہیں بنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے طے کیا تو آپ آئیڈیل ہوئے، آپ آئیڈیل ہوئے تو آپ کو دیکھنے والا بھی آئیڈیل بنے گا، ویسا کرنے والا، آپ کے آئیڈیل کو فالو کیا جاتا ہے یا صرف تعریف کی جاتی ہے؟ بہت بھاری، بہت اچھے، آئیڈیل اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ جب آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کو اللہ نے بنایا، تو آپ کی زندگی دیکھنا کیا ہوا؟ لازم ہوا، ورنہ اتنی بڑی شخصیت اور آپ کی زندگی کوئی نہیں پڑھے اور آپ کی زندگی کا علم حاصل نہ کرے، کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟ کیسے وہ جانے گا کون سا کام کیسے کرتے ہیں، کیسے عرب کی اصلاح کی اللہ کے نبی نے؟ پوری ہسٹری مٹا دو، پھر صرف قرآن ہے، نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، صرف قرآن، تو جہالت ہے یہ۔ وَاذْكُرْنَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دیتا ہے یہ رسول دو چیزوں کی، کتاب کی اور حکمت کی۔ کتاب کون سی؟ قرآن۔ حکمت جو اس کتاب کا فہم نبی کو دیا گیا، زندگی کے اصول جو نبی کو سکھائے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کی تعلیم دیتے تھے، ایک کتاب کی اور دوسرے حکمت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے دو حصے تھے، ایک تعلیم کتاب اور ایک تعلیم حکمت۔ ہم کتاب کو تو لے لیں اور حکمت کو نہ لیں، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ وہ جو تعلیم نبی کی تھی اس زمانے کے لیے خاص تھی؟ نہیں، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کیسا؟ قرآن ہی میں اللہ نے بتلایا ہے۔ سورہ الجمعہ آیت نمبر 2-3، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے اللہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ امیین، عرب کے لوگ عام طور سے کیسے تھے؟ پڑھے لکھے تھے ایک دم، آکسفورڈ میں پڑھتے تھے؟ نہیں، کیمبرج میں پڑھتے تھے؟ نہیں، بلکہ عرب کے لوگ بےچارے دیہاتی تھے، ان کو نہیں معلوم، پڑھنا لکھنا اکثر کو نہیں آتا تھا، پڑھے لکھے بھی تھے لیکن قوم کے بارے میں اکثریت پر حکم لگتا ہے، نہ کہ دو چار لوگ۔ جیسے کوئی آدمی کہے ہمارے گھر میں سب پڑھے لکھے ہیں اور خالی جو ہے گڈو اب اسکول کو جاتا ہے، باقی سب کیا کرتے ہیں؟ تھمز اپ، انگوٹھا لگانے والے ہیں۔ تو کیا کہیں گے ہمارے گھر میں پڑھے لکھے ہیں؟ نہیں، اغلبیت غالب پر حکم لگتا ہے۔ عرب کے اندر عام طور سے لوگ چونکہ اسباب و وسائل نہیں تھے، وہاں پر یادداشت ان کے نزدیک اصل تھی، تو ان لوگوں میں یعنی لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امیین میں رسول بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے جس نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، ان پڑھ ہونا عیب نہیں ہے، جاہل ہونا عیب ہے، اس لیے کہ بعض اوقات آدمی پڑھا لکھا بھی جاہل ہوتا ہے، اور آدمی بعض اوقات ان پڑھ ہوتا ہے لیکن سمجھدار ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ہم ہی نہیں کہتے ان پڑھ بنو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہم کو کہ تم بھی ان پڑھ بنو سنت ہے، نہیں۔ کوئی آدمی کہ بھائی ان پڑھ ہونا سنت ہے تو یہ آدمی غلط سوچ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو طے کیا تھا کہ وہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، پڑھنا لکھنا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ان پڑھ کیوں رہے؟ تاکہ اہل کتاب آپ پر الزام نہ لگائیں کہ ہماری بک میں سے کاپی کی ہے۔ اللہ نے آپ کو امی ہی رکھا، آپ امی تھے، ان پڑھ تھے، تو ان پڑھ ہونا عیب نہیں ہے، جاہل ہونا کیا ہے؟ عیب ہے۔ اور جاہل ہونے کے لیے ان پڑھ ہونا ضروری نہیں ہے، پڑھ لکھ کے بھی آدمی جاہل ہو سکتا ہے، اور زیادہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو جلدی سے مل جاتے ہیں جاہل پڑھے لکھے ہو بھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے بےچارا اگر جاہل ہو تو وہ جہل بسیط میں مبتلا ہوتا ہے، اور عام طور سے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی وہ غلط ہوتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ یتلو علیہم، امیین میں رسول بنایا تو کیا ڈیوٹی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں باطل افکار و عقائد سے پاک کرتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور حالانکہ اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں وہی آیت ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ میں ہے، اللہ نے ایک بار نہیں اور ایک بار یہاں پہ کہا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے وہ، ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے دعا کی تھی کہ تیری کتاب پڑھ کے ان کو سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو تعلیم دے۔ تو یہ کیا اس زمانے کے لیے خاص تھا؟ نہیں، اللہ نے آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسرے بھی ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور بھی کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، جو ابھی تک ان سے آ کے ملے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بڑا عزیز ہے، زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ امام القرطبی کہتے ہیں یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ آخرین منہم، تو اس میں دو باتیں ہیں، یہ آخرین منہم کون ہے؟ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، جو ابھی تک اسلام میں نہیں آئے۔ بعض تابعین وغیرہ سے اس کے بارے میں آیا کہ یہ عجمی لوگ ہیں جو ابھی تک کے عرب میں سے نہیں، باہر سے آنے والے ہیں، مسلمان ہونے والے ہیں۔ تو یہ تعلیم و تربیت صرف کیا عرب کے لیے تھی؟ نہیں، بلکہ ابھی کچھ اور ہیں جو ان میں آ کے ملنے والے ہیں، ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے۔ کب تک؟ کوئی ڈیٹ رکھی اللہ نے؟ آٹھویں صدی تک، پانچویں صدی تک، چوتھی صدی تک کچھ بتایا؟ نہیں، اب آنے والے آگے تک، قیامت تک جو لوگ مسلمان ہونے والے ہیں سب آخرین منہم میں آتا ہے۔ تو سب کے لیے کس کی تعلیم و تربیت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کے لیے؟ امیین کے لیے، اور ان کے لیے بھی جو ابھی ان میں سے نہیں ہیں، آگے آنے والے ہیں۔ آپ کی تربیت ہے کس کے لیے؟ صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں اور مسلمان ہونے والے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت صرف اس دور کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیمات بعد کے دور کے لیے، جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کے لیے بھی دلیل ہے، یہ قرآن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ مزید آئیے، اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ رسول جو کچھ دے اسے لے لو، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ رسول جو بھی تم کو دے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس میں یہ نہیں کہا جو بھی پیسے تم کو دیں وہ لے لو، لیکن حکم دے وہ مت لو۔ اللہ نے بتایا، قرآن میں تو نہیں ہے، کوئی آدمی کہے نہیں یہ اس کا شان ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں بےچارے، جب حدیث نہیں ماننی ہوتی ہے تو سراسر حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور جب اپنی بات ثابت کرنی ہوتی ہے، میں آخر میں آؤں گا کہ پرابلم کیا ہے انکار حدیث کے، کانٹروڈکشن جس کو کہتے ہیں، تضاد بیانی جس کو کہتے ہیں، کہ نہیں ماننے پہ آئیں گے تو حدیثوں کو نہیں مانیں گے، صرف قرآن۔ ہم اگر کچھ ثابت کرنا چاہیں حدیث سے تو، لیکن جب خود ثابت کرنا چاہیں تو کہیں اس کا شان نزول دیکھو کب نازل ہوئی، یہ فلاں وقت میں نا، ارے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ تو حدیث کو نہیں مانتے، آپ کے لیے تو صرف قرآن دلیل ہے، تو شان نزول قرآن میں ہے کیا؟ شان نزول قرآن کے بعد، شان نزول کس کو بولتے ہیں، یہ آیت کس کیس میں نازل ہوئی، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، بیک گراؤنڈ سے آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ بیک گراؤنڈ کو مانتے ہو پھر حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ بیک گراؤنڈ دلیل ہے، وہ بھی حدیث میں آیا ہے، تو جب حدیث کے ایک حصے کو آپ مانتے ہو باقی حصے کو کیوں نہیں مانتے؟ خالی بیک گراؤنڈ کی حد تک مانیں گے، کس میں قرآن میں ہے بیک گراؤنڈ مانو، قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عموم کے ساتھ اللہ نے فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول تم کو روک دیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے کہا جو اللہ تم کو بتائے دے دے اسے لے لو، جس سے اللہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کہا اللہ نے نہیں، اب اللہ نے کہا رسول جو بھی دو لے لو، ہم لے لیں۔ اگر ہم رسول کی مانتے ہیں، اللہ نے اسے کہا نہیں، رسول جو قرآن تم کو دے وہ لو، قرآن کے سوا تم کو دے وہ مت لو، ایسا اللہ نے کہا، اس میں تو نہیں ہے، اس میں نہیں ہے۔ آپ کو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ نے اس کا مطلب یہ بتایا ہو کہ رسول قرآن کی بات دے تو لو، قرآن کے سوا دے تو مت لو، ایسا اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ نے جو دے عموم کہا تو ہم عموم لیتے ہیں، ہم کو رسول کچھ دے تو ہم لیتے ہیں، جس سے منع کرے اس سے رک جاتے ہیں، چاہے رسول ہم کو مال غنیمت میں سے کچھ دے لیتے ہیں، چاہے رسول ہم کو کوئی حکم دے لیتے ہیں، چاہے کوئی طریقہ دے لیتے ہیں، چاہے کوئی اجازت دے لیتے ہیں، رسول نے جو کچھ دیا ہم کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کہا جو دیں، وما عموم کے لیے آتا ہے، جنرل سٹیٹمنٹ ہے، اس میں ایکسپشن ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایکسپشن ذکر کیا نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ایکسپشن پیش کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس میں کہنے والے کہ نہیں رسول دے مطلب قرآن دے، ایسا ہے کیا اس میں؟ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ یعنی آپ رسول کی نہیں مانتے اور ہم آپ کی ماننا، اتنے شریف آپ، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب آپ رسول کی نہیں مانتے تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ ہم وہ بات مانیں گے جو ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اور اللہ کی بات میں عموم ہے تو عموم لو نا۔ اللہ نے جب عام طور سے کہا ہے تو تم عام طور سے اس کو لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول تم کو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تم کو رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ مت کھاؤ، نہیں کھائیں گے، یہ مت کرو، نہیں کریں گے، یہاں مت جاؤ، نہیں جائیں گے، تم کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کر دیں ہم کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ نے ڈرایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بڑا سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے، آخری بات میں بیان کروں کیونکہ وقت ہمارا ہو رہا ہے، اگلا حصہ ہم آگے کریں گے، یہ درس چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ علقمہ تابعی ہیں، کہتے ہیں جاءت امرأة من بنی اسد الى ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں اور بہت ہی شروعات میں ایمان لانے والے صحابہ میں سے ہیں، ان کے پاس ایک عورت آئی، غالباً اس کا نام ام یعقوب تھا، جاءت امرأة من بنی اسد، بنی اسد قبیلہ ہے بنو اسد، اس قبیلے کی ایک عورت تھی، عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی، فقالت انی انہ بلغنی انک تقول، میرے پاس آپ کی طرف سے ایک بات پہنچی ہے کہ آپ کہتے ہیں لعنت الواشمۃ والمستوشمۃ والنامصۃ والمتنمصۃ، آپ کا سٹیٹمنٹ مجھ کو پہنچی، صحابی سے آ کے عورت کہہ رہی ہے، آپ کی سٹیٹمنٹ مجھ کو پہنچی، کیا سٹیٹمنٹ پہنچی، آپ کی ایک بات مجھ کو پہنچی، پہنچتے پہنچتے کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود یوں کہتے ہیں کہ لعنت کی گئی ہے کس پر، الواشمہ والمستوشمہ، واشمہ کون ہے، جو ٹیٹو کراتی ہے، ہاں ٹیٹو بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ گئے، گوندن بولتے اس کو مراٹھی میں، راستے کے کنارے لوگ پین لے کے بیٹھتے ہیں، ہاتھ پہ لکھتے ہیں، وہ نکلتا ہی نہیں ہے، ہرے رنگ کا ہوتا ہے، آج کل ویسٹ میں یہ عام طور سے لوگ فیشن کے طور پر کرتے ہیں، چہرے پہ کان پہ کدھر بھی کریں گے، بھروسہ نہیں کسی کا، ڈرائنگ کا شوق آدمی کہیں بھی پورا کر سکتا، اس کی مرضی بھائی، فریڈم ہے، فریڈم ہے، یہیں پہ کچھ بھی ڈریگن بنائے گا، پورا چہرے پہ بنا لے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا چہرہ کچھ بھی کرے، مسلمان عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھک سکتی ہے، وہ اپنے چہرے کو جانور کی طرح بنا سکتا ہے، یہ فریڈم ہے نا، تو اپنے چہرے کو بگاڑنے، عجیب ہے اب میں اس پہ آتا تو بہت لمبا ہو جائے گا، یہ ٹائم نہیں ہمارے پاس، یعنی فریڈم ہے اپنے چہرے کے ساتھ کچھ بھی کھلواڑ کریں، کوئی ناک میں آدمی ڈال رہے، یہاں سے سینگ ڈال رہا، ہڈی ڈال رہا، کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی، کیوں، اس کو پنکھ ہونے کا اختیار ہے، پنکش ہے یہ، لیکن ایک بیچاری عورت وہ چاہتی ہے کہ مجھ کو چہرہ چھپانا ہے اپنا، اس کو نہیں، کل کو کوئی آئے گا بولے گا چشمہ نہیں پہننا، کیونکہ چشمہ انسان کا چہرہ جو ہے اس کی پرسنالٹی ہے، چشمے سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ چھپتا ہے، تو اس کو بھی نکالو، کچھ بھی آدمی کرنے لگے گا، یہ سب جھوٹی دھوکے کی باتیں ہیں اس طرح کی جو لوگوں نے کی ہیں، بہرحال آ کے کہنے لگی انہ بلغنی انک تقول، مجھ کو یہ بات پہنچی کہ آپ کہتے ہو کہ واشمہ اور مستوشمہ جو ٹیٹوئنگ کرتے ہیں اس پر بھی، اور جو کہے مجھ کو بھی کرو ٹیٹو، مجھ کو بھی نکالو اس طرح کی ڈرائنگ، تو دونوں پر لعنت ہوئی ہے، لعنت کی گئی ہے، وَالنَّامِسَةُ وَالْمُتَنَمِّسَةُ، اور نامسا جو جو بھویں وغیرہ ہوتی ہیں، ابرو جس کو کہتے ہیں، آئی بروز، ان کو اکھیڑ کے خوبصورت بناتی ہے، ان کو جو ہے سیٹ کرتی ہے، آج کل تو بہت زیادہ بیوٹی پارلر میں مسلمان خواتین جا کے کرتی ہیں، جن کو دین کا علم نہیں ہے اور جن کو خوبصورت دکھنا ہے لوگوں کے سامنے، تو جو ہے آئی بروز وغیرہ اس کو انہیں سیٹ کرتی ہیں، جیسے اللہ نے بنایا ہو ایسا نہیں، اپنے حساب سے سیٹ کرتی ہیں اس کو، تو ان دونوں پر، وہ کرنے والی جس کو آتا ہے وہ کرنے، اور جو اپنے لیے کروانا چاہتی ہے، دونوں پر لعنت ہوئی ہے، تو واشمہ اور مستوشمہ، نامصہ متنمصہ، دونوں پر، یعنی چاروں پر، چار لوگ ہو گئی ہے ٹوٹل فیملی، چار کی ہوئی ہے، اور بھی کچھ لوگ آئے ہیں، متفلجہ کا بھی ایک روایت میں ذکر ہے، یعنی دانتوں میں ڈسٹنس بنانے والی، کہ ہنسے تو لوگوں کو لگے کہ اتنے خوبصورت دانت ہے اس کے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، متفلجہ، اس پر بھی لعنت ہے، زینت کے لیے دانتوں میں ڈسٹنس بنانے والی، ان پر لعنت ہوئی ہے، آپ کہتے ہو وَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، میں نے لوحین کے بیچ میں کا جتنا ہے پورا پڑھ ڈالا، فَمَا وَجَدْتُ مَا تَقُولُ، لیکن آپ جو کہتے ہیں اس کو کہیں ملا نہیں، لوحین یعنی قرآن کے جو دفتین ہوتے ہیں، قرآن کے جو پٹھے ہوتے ہیں، جو اس کے ہارڈ باؤنڈ قرآن کی کاپی ہوتی ہے، اس کا یہاں سے پیج ٹو پیج، کور ٹو کور میں نے پڑھ ڈالا، اس طرف سے اس طرف تک، شروع سے اینڈ تک پورا قرآن میں نے پڑھ ڈالا، یہ مجھ کو کہیں نہیں ملا کہ واشمہ، مستوشمہ، نامسا، متنمسا، متفلجہ، ان پر لعنت ہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، مجھ کو نہیں ملا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار تھے، انہوں نے کیا کہا، بلا وجدتی ولکنک لا تعلمین، نہیں نہیں بلکہ تجھ کو ملا لیکن تجھ کو سمجھا نہیں، تجھ کو ملا ہے وہ لیکن تجھ کو علم نہیں ہے، اسی لیے بعض اوقات ایک انسان علم کا حامل ہوتا ہے لیکن اس علم کا فہم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، آدمی آیتیں پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے انڈرسٹینڈنگ ملنا بھی ضروری ہے، تو پڑھی قرآن پورا لیکن تیرے کو سمجھا نہیں ہے، قرآن میں تجھے سمجھا نہیں، قرآن میں وہ موجود ہے کہاں ہے؟ اس نے پوچھا میں نے نہیں، قالت وَأَيْنَ هُمْ، اس نے پوچھا کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا اما قرأتی، پڑھا نہیں تو نے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تم کو دے وہ لے لو اور جس سے تم کو منع کریں اس سے رکو۔ تو اللہ کے نبی نے جب اس سے منع کر دیا تو چاہے ورڈ بائی ورڈ تذکرہ اس کا قرآن میں نہ ہو، قرآن میں بتایا نا نبی منع کرے تو رک جانے کا، رک جانے کا، چاہے قرآن میں مینشن اس کا ہو یا نہیں ہو۔ کوئی مالک اگر کسی کو ذمہ دار بنا کے کچھ لوگوں کے اوپر بھیجے اور کہے یہ جو بولے مانو، جس سے منع کرے رک جاؤ، اب اتنا ہی بول دیا مالک نے، اور کسی کو ہیڈ بنا کے بھیج دیا، اب راستے میں اگر کچھ ہو جائے اور وہ کہے ایسا کرو، وہ کہے ہم نے مانیں گے، اور فون کر کے بولے یہ ایسا بول رہا ہم نے مانیں گے، اور آپ نے تو نہیں کہا ایسا کرنے کے لیے لیکن یہ کہتا ہے، تو کہ میں نے کہا نہیں تم کو کہ یہ جو بولے ہو کرو، تو تم نے کرنا ہے، ایک جملے میں بتا دیا گیا، اب جو بھی یہ بولے تم نے ماننا ہے۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور نواہی کے لیے ایک مجمل اور ایک صاف جملہ بتلا دیا، چھوٹے الفاظ میں کم الفاظ میں بتلا دیا، جو کچھ رسول تم کو دے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے نہیں کہا جو کچھ رسول دیں اور قرآن میں بھی ہو، تو بھائی قرآن میں تو آیا نا، پھر رسول دے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں ہے تو پھر رسول دے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ رسول دے یہ تو قرآن سے الگ ہی ہوا نا، اور قرآن میں بھی ہے، تو جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نے ذکر کی یہ بخاری میں اور مسلم دونوں میں ہے، اور جو الفاظ میں نے ذکر کیے ہیں روایت کے، یہ ابن حبان کے الفاظ ہیں، بخاری میں تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے، لیکن ابن حبان کی روایت بہت ہی واضح الفاظ میں بتلاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تجھ کو ملا لیکن تجھ کو سمجھا نہیں، تجھ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے بعض اوقات انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، قرآن کی آیت، یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، جو سات باتیں ہم نے دیکھی، انشاءاللہ بچی ہوئی کچھ اور باتیں، میں سمجھتا ہوں یہ 15-16 اور باتیں ہیں، 17 ہیں، تو اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مکمل کریں گے۔ پھر اس کے آگے آئیں گے کیا اسباب ہیں انکار حدیث کے، پھر اس کے بعد آئیں گے کیا پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن ہی لیں اور حدیث چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد آئیں گے محدثین نے حدیث کی حفاظت کی یا نہیں کی وغیرہ وغیرہ، آگے بہت سارے دروس کے تعلق سے ہونے والے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔